อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการสักการะหรือการสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งก็จะมาพบท่านผู้ฟังโดยเดี๋ยวฉันได้ทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนี้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันเสาร์กลางเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี2558แล้วค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19ธันวาคม2558นะคะเป็นวันขึ้น9ค่ำเดือน1ปีมะแม่ค่ะซึ่งก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับอรุณและก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันเสาร์กลางเดือนธันวาคมนี้นะเจ้าค่ะโยมก็จะขออนุญาตนำเอาจดหมายที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค่ะมากราบนมัสการเรียนถามเพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยเจ้าค่ะท่านผู้ถามนี่ก็ใช้หัวข้อเรื่องว่าเป็นความสงบในครอบครัวนะเจ้าค่ะ เจริญพร สำหรับในคำถามหัวข้อความสงบในครอบครัวนี้คุณปณิดาได้เขียนถามมาดังนี้นะเจ้าคะว่า อยากจะขอเรียนถามพระอาจารย์ถึงแนวคิดและก็แนวปฏิบัติที่พ่อแม่ควรมีต่อลูกทั้งทางการพูดการคิดและการกระทำและลูกควรจะมีต่อพ่อแม่ทั้ง3ทางเช่นกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในความคิดของคุณปณิดาจะเห็นว่ามันเหมือนกับเป็น2 generation หรือว่า2คนของ2รุ่นนะเจ้าคะที่มักจะมองแล้วก็มีความคิดคำพูดและการกระทำของแต่ละฝ่ายเนี่ยสวนทางกันและพ่อแม่ที่ประเภทที่ชอบชื่นชมลูกของคนอื่นแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับลูกของตัวเองแล้วก็หันมาด่าว่ากดดันลูกหรือประเภท อย่างเช่นลูกอยากจะลงมือทำกิจการอะไรสักอย่างนึงอย่างเช่นถ้าเผื่อตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็อาจจะไปออกค่ายหรือไปเข้าชมรมอะไรต่าง ๆ คุณพ่อคุณแม่ก็จะพูดคิดว่าอ่ะไปมั่วสุมกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะเจ้าคะหรือลูกบางคนเนี่ยบางทีมาปรึกษาพ่อแม่ว่าจะทำกิจการอะไรที่เป็นของตัวเองพ่อแม่ก็บางคนก็จะห้ามจะด่าว่าอ้าวเดี๋ยวจะเจ๊งหรือจะเอาเงินอะไรที่ไหนกินอะไรอย่างนี้เจ้าคะคุณปณิดาก็ถามว่าพ่อแม่บางประเภทหรือประเภทนี้เนี่ยเหมือนกับมองโลกในแง่ร้ายในแง่ร้ายแล้วก็ชอบคิดแต่เรื่องที่ร้ายๆกับลูกของตัวเองกลัวนั่นกลัวนี่คือคิดแทนลูกเป็นหมดเลย อ ันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการสาปแช่งลูกไหมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางทีอยู่ในวงสนทนากันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บางคนก็จะชื่นชมลูกของตัวเองแต่คุณพ่อคุณแม่บางคนก็จะว่าลูกของตัวเองอะเจ้าค่ะเอาเรื่องไม่ดีของลูกเนี่ยมาว่าอะไรต่างๆเนี่ยจนทำให้ลูกเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมนะเราไม่มีพ่อแม่ที่เหมือนกับพ่อแม่ของคนอื่นเขาที่ใจดีพูดเพราะแล้วก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายพ่อแม่ของตัวเองพอท่านพูดอะไรมาก็เลยเหมือนกับทะเลาะกันเพราะว่ามีความคิดที่สวนทางกันนะเจ้าค่ะอันนี้ก็อยากจะขอกราบนมัสการเมตตาแนะนำชี้แจงประเด็นที่คุณปณิดาถามมา ในประเด็นนี้ที่เล่ามาเนี่ยเราเห็นว่าแหมมันเหมือนกับสวนทางกันเป็นศัตรูกันทางวาจาที่มันแทงกันด้วยหอกคือปากเนี่ยอันนี้คือแค่ผิวเผินเท่านั้นนะผิวเผินเพราะว่าเราเห็นเนี่ยเห็นมันอยู่ผิวเผินเห็นว่าทะเลาะกันไม่พอใจกันเอ๊ะทำไมพ่อแม่ต้องรักลูกแต่ทำไมถึงสาปแช่งลูกเหมือนกับทำไปอย่างนั้นอันนี้คือผิวเผินปัญหาถ้าเราจะแก้มันตรงที่ว่าอย่าพูดอย่างนั้นเราจะต้องแก้ไปในระดับที่มันลึกไปกว่านั้นแต่ทั้งปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากรากมันต้องมีรากของปัญหาในรากอันหนึ่งที่มีเลยแน่นอนก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยมีความกังวลมีความกังวลว่าลูกจะเป็นไปไม่ดีแต่ด้วยความกังวลนี้ก็จึงทำให้พูดไปต่างๆนานาแต่การพูดไปต่างๆนานาเนี่ยด้วยจิตใจที่มีความกังวลด้วยความที่ว่าจิตใจมันไม่เป็นอารมณ์เดียวนะไม่เป็นสมาธิจิตใจแบบวุ่นวายฟุ้งซ่านคำพูดคำจามันก็วุ่นวายไปหมดเดี๋ยวตำหน้าตำหลังพูดนี้ก่อนพูดนั่นหลังพูดเรื่องไม่ดีขึ้นมาเพราะว่าด้วยจิตใจที่มีความกังวลถามว่าทำไมมีความกังวลผิวเผินนี่คือคำพูดที่เราเห็นนะใต้คำพูดที่เห็นเนี่ยคือจิตใจที่ของพ่อแม่ที่มีความกังวลทำไมถึงมีความกังวลใต้ลงไปของความกังวลเนี่ย คือความรักนั่นคือความรักลูกอยากให้ลูกได้ดีพออยากให้ลูกได้ดีความรักอยู่ข้างใต้นะทำให้จิตใจที่แบบไม่รู้จักรักษาอย่างดีกังวลไปนะกังวลแบบว่ากลัวนั่นกลัวนี่กลัวไปนี่คือขั้นที่สองโผล่ขึ้นมาแล้วนะโผล่ขึ้นมาอีกพอจิตใจเป็นอย่างนี้ขั้นที่เราเห็นภายนอกก็จะวาจาอย่างที่คุณปณิดาเล่าให้ฟังนี่แหละ เจ้าค่ะ ไหนมีความคิดสวนทางกันตลอดงั้นลูกอย่าทำอะไรเลยเอาก็พูดไปอย่างนั้นถ้าจะทำนะจะไม่ให้ลูกทำใช่ไหมก็จะพูดเรื่องที่มันไม่ดีไปก่อนละทำลายกำลังใจกันเพื่ออะไรเพื่อที่ไม่ให้ลูกทำเอาทำไมไม่ลูกทำก็กังวลว่าลูกจะเสียเอาทำไมถึงกังวลว่าลูกจะเสียเพราะรักลูกนี่ เจ้าค่ะ มันเป็นอย่างนี ้ความรักเพราะห่วงนะเจ้าค ่ ะ ใช่ความรักเนี่ยมันอยู่ใต้ตรงนั้น เน ี่ยเพราะมีความรักเอ๊ะมีความรักน่าจะดีนะน่าจะแบบว่าสนับสนุนกันอะไรกันเอ๊ะแต่ทำไมกลายเป็นด่ากันว่ากันหรือห้ามกันหรือขัดขวางกันเออนะก็เพราะว่าไอ้ความรักเนี่ยมันเป็นเหตุของความทุกข์ได้ถ้าเรารักษาไอ้เจ้าสิ่งนี้ไม่ดีรักษาจิตของเราไม่ดีมันก็จะกลายเป็นความกังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมารดาบิดาเนี่ยไอ้เรื่องการรักลูกเนี่ยมันธรรมดาอยู่แล้วมันต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมพ่อแม่ก็รักลูกก็ธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่เป็นความกังวลไม่ใช่ความรักมันคนละอย่างกันความกังวลเนี่ยเป็นอกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องเอาออกไปจากใจนะแล้วคนที่มีปกติของจิตเป็นลักษณะที่จิตแบบขี้โกรธอยู่แล้วเนี่ยนะคนที่แบบอะไรก็จี๊ดง่ายเป็นจิตเหมือนฝีกระดน้องเนี่ยพอเรารักเขาเนี่ยมีความรักเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ความรักเนี่ยทำให้พูดไม่ดีอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นคิดว่าต้องการให้เขาได้ดีแต่กลับได้ไม่ดีเพราะไอ้เจ้าความโกรธที่มันมีอยู่ในใจคุณเดือนใจจําเมื่อสัปดาห์ก่อนรู้สึกจะเดือนที่แล้วมั้งที่เราพูดถึงความโกรธว่าคนที่มักโกรธเนี่ยปรารถนาให้คนอื่นเขาได้ไม่ดีแต่ตัวเองก็นั่นแหละที่ได้ไม่ดี เ ขียนว่าสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งดีเห็นที่สิ่งดีว่าเป็นสิ่งไม่ดีเห็นสลับกันไปเพราะฉะนั้นพอเราอยากได้ให้เขาดีแต่เรากลับพูดคําไม่ดีนะเพราะจิตใจถ้ามันมีสภาพของความโกรธอยู่เป็นปกติอยู่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะคือจิตใจที่มีสภาวะเช่น1มันจะมีอยู่3สภาวะที่ไม่ดีนะคือมักจะคิดไปในทางกามมักจะเป็นไปในทางพยาบาทหรือมักจะเป็นไปในทางเบียดเบียนแต่จิตของคนที่มีโทสะอยู่เรื่อยๆมันก็จะแบบมีความโกรธอยู่เรื่อยๆพอมีอะไรมากระทบด้วยความรักที่ฉันมีอยู่ในใจมีความรักมากระทบความรักจากไหนความรักจากลูกนั่นแหละก็เลยทําให้พูดไม่ดีออกไปเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจที่มันมีความโกรธมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วและมีสภาวะของความโกรธง่ายอยู่แล้วก็อยากให้เขาได้ดีอ่ะแต่กลับพูดไม่ดีเพราะคิดว่าพูดไม่ดีแล้วจะเป็นการป้องกันให้เขาไปไม่ดีได้เพื่อให้เขาจะอยู่ในสิ่งดีแต่กลับพูดสิ่งไม่ดีอ่ะ พูดในทางตรงกันข้ามนะเจ้าค ่ ะ ก็เลยเป็นเหมือนดูสาปแช่งเข้าไป เจ้าค่ะ นั่นละพ่อแม่ที่เป็นแบบนี้ก็มักจะเห็นได้ว่านิสัยก็จะแบบหงุดหงิดง่ายเป็นคนจู้จี้จุกจิกเจาะแจ๊แล้วก็แบบจิกอยู่เรื่อย เจ้าค่ะ จะเป็นแบบนี ้คือบ่นว่าลูกหรืออะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นวิธีการแก้เอาแก้ที่ตัวเราซะก่อนถ้าเราเป็นลูกใช่ไหมหน้าที่ของลูกเราทําหรือยังในการดํารงวงศ์สกุลในการปฏิบัติตนเป็นตาญาติคือลูกบางคนพอโตขึ้นมีวุฒิภาวะขึ้นสามารถที่จะทําการงานต่างๆให้เห็นเป็นความสําเร็จขึ้นมาได้พ่อแม่ก็เริ่มมีความไว้ใจความกังวลเนี่ยก็อาจจะลดลงได ้ทุกค่ะ อันนี้คือแก้ที่ตัวเราก่อนโดยการที่เราทําดีแต่แก้ที่ตัวเราประการที่2เนี่ยทําดีในที่นี้คือหมายถึงว่าทําให้มันสําเร็จนะทําสิ่งที่ดีๆแต่แก้ในประการที่2ก็คือว่าเรื่องอะไรที่มันพูดแล้วมันจะขัดกันเนี่ยก็อย่าเพิ่งออกมาพูดเหมือนคนที่เขาเป็นฝีอยู่เนี่ยคือถ้าเราเป็นฝีกลัดหนองอยู่ที่ตามแขนตามขาตามระยางบางทีมันมีสิวที่เป็นฝีขึ้นเนี่ยโหไปโดนมันก็จะเจ็บ แ ล้วก็อย่าเพิ่งไปโดนมัน มัน ก็เหมือนกันถ้าเราพูดประเด็นนี้ขึ้นมาพ่อจะขัดแม่จะเคืองงั้นเราก็อย่าเพิ่งพูดขึ้นมาก็พูดเรื่องอื่นที่มันจะสบายใจกันบางเรื่องก็ไม่ต้องบอกนั่นหมดก็ได้นะถ้าเรารู้จักตั้งอยู่ในศีลทำหน้าที่ของบุตรธิดาดีแล้วเป็นคนที่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีการให้การบริจาคแบ่งจ่ายทรัพย์อย่างดีก็เพื่อนดีนะเราแสดงว่าเราปกป้องปิดกั้นทิศของเราได้หมดเรียบร้อยแล้วเราเป็นผู้ดำรงวงศ์สกุลแล้วแต่ถ้าพูดเรื่องนี้ไปแม่จะเคืองก็อย่าพึ่งพูดแล้วกันแล้วก็พูดเรื่องอื่นไปก่อนอย่างเงี้ย จ้าค่ะ แต่อย่างท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยท่านก็เป็นถึงอัครสาวกผู้ที่มีปัญญามากแต่ก็ไม่สามารถที่จะแบบไปพูดอะไรแล้วให้มารดาฟังได้ก็อย่าเพิ่งพูดนะจนนู่นจนตัวเองจะปรินิพพานนั่นน่ะถึงค่อยจะไปพูดให้แม่ฟังแต่ตอนนั้นแม่ก็ยังไม่ฟังนะจนกระทั่งแบบว่าวันสุดท้ายจริงๆแม่ถึงจะค่อยฟังแล้วก็ถึงจะค่อยพูดไปค่อยดูไปเราก็สร้างบุญสร้างกุศลอย่าท้อแท้นะมารดาบิดายังไงเราทิ้งไม่ได้นะชาตินี้เรามีมารดาบิดาคนเดียวจะตัดมันก็ไม่ขาดหรอกเพราะว่าคุณเกิดมาแล้วมันต้องไปแก้ตั้งแต่ก่อนเกิดนู่นแต่ว่าเวลาที่เราเจอปัญหาบางอย่างเราก็อดทนเอาปัญหาบางอย่างยังแก้ไม่ได้ก็เลี่ยงไปก่อนนะค่อยๆปลูกฝังสิ่งที่ดีที่งามนะกลับมาถึงประเด็นที่ว่าที่เราเห็นอยู่แค่เป็นผิวหน้าเนี่ยมันแค่ผิวหน้านะเราต้องไปแก้ลึกลงไปใต้กว่านั้นแสดงว่าท่านยังไม่มีปัญญาในการที่จะรู้จักในการปล่อยวางแสดงว่าท่านยังไม่ได้มีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ทำให้ถึงยังมีความไม่มั่นคงยังมีความหวั่นไหวในจิตใจเอาเราทำยังไงอย่าเพิ่งพูดอะไรที่มันจะจี๊ดนะเอาถ้าท่านไม่มีศรัทธาก็ให้ท่านมีศรัทธาซะนะทำทุกวิถีทางถ้าท่านไม่มีปัญญาในการที่จะรู้จักปล่อยวางในการที่จะคลายความกังวลได้ก็พยายามฝึกให้ท่านมีปัญญาซะด้วยทุกวิถีทางโดยทุกวิถีทางเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขนะซึ่งอันนี้มันทำได้มาเห็นมาเยอะแล้วลูกหลานหลายคนพ่อแม่ก็ไม่ได้จะมารู้ถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่แต่ก็ค่อยๆแนะนำไปนะทำจากทุกๆวันทำเป็นเดือนหลายๆเดือนจนเป็นหลายปีนะทำไป 3-4 ปีบางทีเห็นผลนะเห็นผลขึ้นมาว่าท่านก็มาใส่บาตรบ้างนะจากคนที่ไม่เคยใส่บาตรเลยไหว้เจ้าอย่างเดียวนะไม่สนใจในทางคำสอนก็มาฟังเทศบ้างนะว่าลุกขึ้นนั่งสมาธิวันละ15นาที20นาทีก็มีนะหรือถึงกลับมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเลยผ่านไป3ปี4ปีก็มีมาแล้วนะแก้ไขได้นะเราต้องอาศัยความอดทนนะอะไรที่พูดแล้วมันจะขัดเคืองกันก็เอาไว้ก่อนตัวเราเองก็ต้องตั้งอยู่ในศีลในธรรมนะรู้จักในการที่จะสื่อสารคำสอนให้มันดีนะพูดอะไรแล้วให้มันมีความสบายใจสมัครสมานสามัคคีกันถ้าพูดอะไรแล้วมันจะเคืองกันเนี่ยนี่มันเข้าข่ายของวาจาส่อเสียดมันจะเป็นลักษณะของมิจฉาวาจาในเวลาท่านพูดอะไรขึ้นมาแล้วจะเป็นประเด็นให้ขัดเคืองกันเราก็ให้มันจบที่เราอย่าไปต่อปากต่อคำบุญคุณมารดาบิดาเนี่ยมากเหลือเกินนะไม่อาจที่จะบอกได้ขยายความได้ว่ามากเท่าไหร่มันมากจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็ใช้คุณธรรมใช้ธรรมะในการแก้นะโดยการที่ให้ท่านมามีศรัทธาศีลจาคะปัญญาให้มากขึ้นนะทำด้วยวิถีทุกวิถีทางโดยการที่ตัวเราเองให้รักษาหน้าที่ของบุตรรักษาหน้าที่ของธิดานะโดยการให้ตั้งอยู่ในอริยวงศ์นะคือการทำความดีของตัวเองแล้วก็เลี้ยงดูท่านนะตามที่สมควรนะหน้าที่ของลูก5อย่างในเรื่องของทิศทั้ง6นี้ก็มีอยู ่เจ้าค่ะตรงนี้โยมอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเพิ่มเติมสักนิดนึงนะเจ้าค่ะเพราะว่าเห็นตัวอย่างอยู่ว่าคุณพ่อคุณแม่ของบางท่านเนี่ยอาจจะนับถือศาสนานะเจ้าค่ะทำบุญแล้วก็ไปไหว้เจ้าทำบุญมากอ่ะเจ้าค่ะแต่ว่าไม่ปฏิบัติธรรมอ่ะเจ้าค่ะ น ั่ นแหละ คือไม่มาแบบฝึกสมาธิหรือฝึกจิตใจที่ว่าจะไปแก้ตรงรากเหง้าตรงนั้นจริงๆจากจิตใจเบื้องลึกนี่ลูกๆควรจะมีแนวทางอย่างไรที่จะทําให้หรือว่าแม้แต่คนทั่วไปนะเจ้าค่ะที่ว่าบอกไม่ได้หรอกไปปฏิบัติธรรมแบบว่าฉันนั่งสมาธิไม่ได้อันนู้นนี่นั่นเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้นี่พระอาจารย์จะพอจะมีคำแนะนำไหมเจ้าค่ะว่าทำยังไงเราถึงจะโน้มน้าวจิตใจของคนประเภทนี้ได้เจ้าค่ะทั้งที่เขาก็มีจิตใจดีแต่ว่ารู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมนี้เป็นเรื่องยากหรือว่าทำไม่ได้อะเจ้าค่ะ คือคนที่ไม่มาเนี่ยนะในการที่จะน้อมจิตให้มันสูงขึ้นในเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เห็นประโยชน์คุณใจ เจ้าค่ะ จะทำไปทำไมถึงมาฉันก็ไหว้เจ้าฉันก็ให้ทานอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วนี่ฉันจะไปทำไปทำไม เจ้าค่ะ เพราะไม่เห็นประโยชน์คนไม่เห็นประโยชน์ก็ไม่ทำหรอก มัน เรื่องแน่นอนอันนี้มันแน่นอนอยู่ละเพราะฉะนั้นทำยังไงอ่ะก็พูดให้ท่านเห็นประโยชน์สินะประโยชน์อยู่ตรงไหนเราก็ชี้ไปตรงนั้นนะไม่ใช่ชี้ครั้งเดียวจะเห็นบางทีต้องบอกบ่อยๆนะบางคน3ปีอ่ะคุยกันทุกสัปดาห์เรื่องนี้พ่อไปปฏิบัติธรรมสิแม่ไปปฏิบัติธรรมสิเอาพูดยังไม่ไปหรอกเหนื่อยเมื่อยว่าไปใช่ไหมสัปดาห์ต่อมาพูดอีกนะพูดแบบนั้นพูดแบบนี้ เอาเทศคนนั้นคนนี้ให้ฟังนะเทศเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติบางทีฟังแล้วสับประงกง่วงไปไม่เป็นไรสัปดาห์ต่อไปเอาเทศการอื่นมาฟังหรือให้คนที่เขาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของคุณประโยชน์ในการปฏิบัตินะพูดไปคุณตาใ จ นะจากปี1 2ปีนะปีที่3นะมาปฏิบัติได้เพราะอาตมาเห็นมาอย่างน้อย 5-6 เคสที่เป็นอย่างนี ้ นะเห็นมากับตาตัวเองอายุ60แล้วโอ้ยไม่ไปหรอกเมื่อยแล้วก็ง่วงด้วยไม่ไปนะพูดจนกระทั่งอายุ65นะถึงค่อยมาปฏิบัติธรรมมาได้สุดท้ายก็ต้องใช้ความพยายามนะไม่ใช่ว่ามันจะครั้งเดียวสำเร็จหรือว่าเราครั้งเดียวแล้วไม่มาหรอกก็ท้อแท้เลิกไปไม่ใช่นะเราเป็นลูกหรือเราเป็นผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรในการที่จะชักชวนเข้ามาในทางที่ดีเนี่ยก็ต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าบุคคลที่แน่นอนให้ทานแล้วก็ดีแล้วนะทีนี้ว่าถ้าเขามีการให้ทานมีการตั้งจิตอยู่ในสิ่งที่ดีๆอยู่แล้วเนี่ยยิ่งมาปฏิบัติเนี่ยมันจะยิ่งดีขึ้น เรา ต้องชี้ประโยชน์ตรงนี้ให้เห็นกันมากๆแล้วท่านเหล่านั้นก็สามารถที่จะค่อยๆโน้มน้าวมาได้ให้พยายามทําให้เต็มที่ได้แน่นอนใช้เวลาหน่อยใช้ความพยายามหน่อยแต่ว่าถ้าได้แล้วเนี่ยมันคุ้มกันคุณเดินใจ เจ้าค่ะ แต่มาว่ามันจะคุ้มกันมากเพราะว่าคนที่อายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยที่พึ่งจะไม่มีเนี่ยที่พึ่งจะไม่มีโดยเฉพาะยิ่งถ้าเผื่อว่าคู่ครองหรือว่าคนที่รักกันมาแต่เดิมเนี่ยตายไปสูญหายไปเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตขาดอะไรไปถ้าผมว่าเราไม่ได้ให้ท่านมีที่พึ่งในเรื่องของการปฏิบัติทางจิตที่สูงขึ้นก่อนเนี่ยแม้ตอนนั้นมันจะทุกข์มากนะเราพยายามที่จะช่วยกันนะบอกกันนะใช้ความพยายามในการที่จะให้เห็นคุณประโยชน์ตรงนี้ให้ได้เป็นหน้าที่ของเราแน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงคำถามข้อที่สองที่คุณปณิดาถามมานะเจ้าค่ะ เจริญพร ก็เป็นเรื่องของคนที่โมโหง่ายเจ้าค่ะเวลาที่ไปปฏิบัติธรรมนี่คุณปณิดาก็บอกว่าใจก็จะสงบนะเจ้าคะแต่พอกลับมาทำงานอยู่ท่ามกลางเสียงต่างๆเนี่ยติชินนินทาบ้างทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างมันก็ทำให้คุณปณิดาเนี่ยกลับไปสู่สภาพเดิมคือไปเป็นคนที่ขี้โมโหหงุดหงิดง่ายแม้ว่าในครอบครัวเองก็มีคนที่โมโหง่ายเช่นกันทีนี้ในพุทธวจนะเนี่ยมีแนวคำสอนในการฝึกจิตหรือว่ามีแนวทางที่จะปฏิบัติตนอย่างไรไหมเจ้าคะที่ทำให้ใจสงบแล้วก็ลดพฤติกรรมของการเป็นคนขี้โมโหให้น้อยลงในเมื่อเราเนี่ยจะต้องอยู่ในท่ามกลางสังคมแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็อย่างที่เคยพูดไปอยู่เป็นประจำในเรื่องของสติเนี่ยสำคัญมากถ้าเผื่อว่าเราสามารถทำได้สักครั้งหนึ่งเอาไม่ต้องถึงขนาดว่ามาปฏิบัติธรรม7วันเอาแค่ลมหายใจเดียวแต่ว่าท่านผู้ฟังหรือคุณใจเนี่ยหนึ่งลมหายใจฟืดฟาดเข้าเนี่ยฉันตั้งสติขึ้นได้เนี่ยฉันตั้งสติขึ้นได้อันนี้คือดีแล้วคือทำถูกแล้วทำเป็นแล้วอันนี้คือทำได้แล้วนะประเด็นมันคือตรงนี้ว่าพอเราตั้งสติได้ครั้งหนึ่งแต่ในช่วงมาปฏิบัติธรรมก็ตามเนี่ยแต่พอไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมนั่นคือไปอยู่ข้างนอกคือในวัดเนี่ยมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมไว้แล้วใช่ไหมคนที่มานี่ก็อาจจะระดับหนึ่งการเล่นก็ไม่มีอาหารก็เป็นอาหารแบบนี้มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับการปฏิบัติเป็นสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมไปละ เจ้าค่ะ ทีนี้พอเราออกไปสู่ข้างนอกสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันโอ้โหเปิดเต็มที่เลยนะทั้งทีวีเครื่องเล่นคนนั้นคนนี้โทรศัพท์วิทยุอะไรต่างๆเต็มรึดเอ้าเข้ามาอย่างเงี้ยมันเป็นกระแสที่ตามกระแสของตัณหามา เจ้าค่ะ เราจะทวนกระแสของตัณหาได้เนี่ยนี่คือเครื่องที่จะใช้ทวนกระแสอยู่แล้วคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องทวนกระแสอยู่แล้วอย่างเรามาปฏิบัติธรรม7วัน10วันเราก็ทวนกระแสได้ในช่วงนั้นทีนี้พอเรากลับไปนะเราจะทวนกระแสได้มากน้อยเท่าไหร่ตรงนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนแต่จิตที่ถ้าไม่มีกำลังเนี่ยเวลาที่มันโดนอะไรมันพัดซัดไปมันก็จะกลิ้งไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นในที่เนี้ยตอบง่ายๆสั้นๆเลยของคุณปณิดาคือว่าเราต้องตั้งสติไว้ตลอดเอาแล้วถ้าสติเราตั้งไม่ได้ล่ะตอนนั้นแหมมันถูกพัดซัดไปเต็มที่เลยโทรศัพท์บ้างแม่บ้างนะพ่อบ้างถูกซัดไปอย่างนี้ทำไงแสดงว่าสติคุณไม่มีกำลังคือมีอยู่แต่กำลังไม่พอ กำลังน้อยนะ กำลังน้อยใช่คือเราทำได้ลม2ลมอันนี้ดีละแต่พอลมหายใจที่3เฮ้ยมีความคิดนี้โผล่มาปุ๊บอ้าวลืมลมทันทีแสดงว่าสติเนี่ยยังมีกำลังไม่พอทำยังไงถึงมีกำลังไม่พอต้องทำยังไงอย่างเราขับรถยังไม่เป็นอ่ะขับรถไม่เป็นอ้าวทำไงก็ไปฝึกขับรถ เอาฝึกขับรถยังไม่คล่องใช่ไหมเข้าเกียร์เอ่ยหมุนพวงมาลัยเอ่ยดูกระจก 3-4 บานเอ่ยยังไม่คล่องทำยังไงอ่ะก็ไปฝึกให้คล่องนะโดยการขับถอยหน้าเดินหลังไปขับไปเลี้ยวโค้งนะไปกับคนนั้นอ้าวไปคนเดียวนะเอาเข้าจอดบ้างฝึกขึ้นสะพานบ้างนะขับรถทางไกลบ้างเอาไปคนเดียวตามที่ต่างๆนะฝึกอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะมีความชำนาญขึ้น เช ่นเดียวกันจิตของเรานะก็ต้องฝึกแบบนี้เอาทีนี้ฉันไปฝึกก็ไปฝึกที่วัดแล้วไงตั้ง7วัน10วันทำไมมันยังไม่ดีขึ้นแต่มันก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งนะทำให้เราสามารถเห็นว่าฉันไอ้ที่มันโกรธเนี่ยฉันเห็นอยู่ว่ามันโกรธแต่มันยังดับไม่ได้อันนี้คือประเด็นหนึ่งเราก็ฝึกให้มันทำให้มันดีขึ้นน่ะเช่นตอนเช้าตอนเย็นแต่คุณฝึกนั่งสมาธิอยู่เป็นประจำไม่ใช่ทำเฉพาะตอนเช้าตอนเย็นเท่านั้นในระหว่างวันเราก็ฝึกในระหว่างด้วยเช่นระหว่างที่ขับรถรอประชุมรอลิฟต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวเราก็มารู้ลมหายใจไปเรื่อยๆอันนี้ก็ช่วยได้แล้วแทนที่เราจะฟังเพลงฟังอะไรคุณก็ฟังเทศแทนนะเพลงเนี่ยก็หยุดฟังซะมันไม่ได้จะเป็นสาระอะไรมากนะช่วยฟังเพลงฟังเทศดีกว่าแต่ทีวีก็ไม่ต้องดูนะเพราะมันจะเป็นเรื่องที่จะทำให้เรารักษาศีลได้ยากคนที่จะดูการเล่นอะไรอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นค่าศึกต่อการที่จะสำรวมอินทรีย์เป็นค่าศึกต่อการที่จะทำให้อยู่วิเวกได้ยินดีในความวิเวกมันจะยากแล้วก็เราก็รู้จักการประมาณในการบริโภคคบเพื่อนดีหรือเปล่านะเราก็ต้องคบเพื่อนให้ดีรักษาศีลดีไหมนี่คือประเด็นทั่วๆไปที่เราจะรักษาได้อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าตอนปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณฝึกดีคุณจนได้สมาธิเนี่ยคุณยึดถือในสมาธินั้นหรือเปล่านะถ้าคำว่ายึดถือในสมาธิเนี่ยหมายความว่าแหมอยากได้อีกยินดีพอใจในสมาธิที่ได้โอ้มันเป็นสุขเหลือเกินอยู่วัดนั่งสมาธิกินอาหารวันละมื้อ2มื้อสบายใจไม่มีใครมากวนโอ้ดีจังเลยที่จังเลยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่แสดงว่ายึดถือแล้วนะพอกลับไปบ้านมันไม่ได้ไงเพราะมันไม่ได้อย่างนี้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้รับการควบคุมเอาไว้ก็เคืองทีนี้นะเคืองเพราะว่าความยึดถือในความสุขนั้นยึดถือในความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นน่ะความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยก็ยึดถือได้นะคนที่ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วอันนี้เป็นเวทนาเรานั่งสมาธิเนี่ยไม่ได้จะเอาเวทนาให้อาตมาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนั่งสมาธิเนี่ยไม่ได้จะเอาเวทนาสุขกับเวทนาไม่ได้จะเอาตรงนั้นนะถ้าเราคิดว่าเรานั่งสมาธิโอ้จิตใจมันสงบเหลือเกินดีใจจังเลยแล้วตรงนี้คิดว่ามันสุดแค่นี้จบแค่นี้ฉันเอาตรงนี้แล้วก็ยึดถือตรงนี้เอาไว้นะไม่รู้จักปล่อยวางตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้คุณพลาดละคุณพลาดละแล้วเวลาพอภายหลังมันไม่ได้เนี่ยกลับบ้านมาไม่ได้มันจะเคืองมันจะหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายเพราะว่าตัวเองอยากได้แต่มันไม่ได้แต่ว่านั่งสมาธิมาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงในสิ่งต่างๆว่ามันมีความเป็นของไม่เที่ยงจะไปยึดถือสุขเวทนานี้ก็ไม่ได้นั่งสมาธิเนี่ยเพื่อที่จะละตัณหาคือความอยากในการที่จะได้สมาธิก็ตามอยากในการที่จะให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างโน้นอยากพวกนี้นั่งสมาธิเนี่ยเพื่อละตรงนั้นเพื่อละเจ้าความอยากนั้นนะไม่ได้จะเอาอะไรแต่เอาความที่จะไม่มีตัณหาก็จะนะคือนั่งสมาธิไม่ใช่จะเอาความสุขไม่ได้จะเอาแบบอารมณ์นั้นความรู้สึกนี้ไม่ใช่ถ้าเราคิดว่าเราจะได้อะไรเอาอะไรตรงนั้นแสดงว่าคุณแบบทําผิดแล้ว เจ้าค่ะ มีความลุ่มหลงไปจุดนั้นในตรงใดตรงหนึ่งแต่นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะไม่เอาตัณหาเพื่อที่จะละตัณหาเพื่อที่จะละความอยากอันนี้คือจุดประสงค์นะเพราะนั้นเราทําถูกจุดประสงค์หรือเปล่าอันนี้คือประเด็นที่2ที่ต้องบอกคุณปณิดาตรงนี ้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมอยากจะขออนุญาตถามเพิ่มเติมตรงนี้นะเจ้าค่ะว่าสำหรับคนที่นั่งสมาธิแล้วก็ชอบมากแล้วก็มีความสุขที่จะนั่งสมาธิอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญเลยนะเจ้าค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นสุดโต่งอย่างเช่นว่าไม่คบกับใครแบบปลีกวิเวกไปเลยอะไรอย่างนี้เพราะว่าต้องการที่จะให้แบบว่าบรรลุให้ได้ในชาตินี้อย่างนี้นี่มันมากไปไหมเจ้าค่ะหรือว่าควรจะทำจิตอย่างไรอะเจ้าค่ะ คือถ้าเผื่อว่าเขานั่งสมาธิแล้วเห็นความจริงว่าโอ้ยในโลกนี้มันไม่มีสาระแล้วเขาไปบวชหนีหายหน้าไปเลยหมายความว่าภาระอะไรต่างๆก็มีคนรับผิดชอบไปแล้วใช่ไหมแล้วตัวเองก็ไม่ได้ไปสร้างปัญหาให้ใครแล้วก็ไปแบบเหมือนไปอยู่คนเดียวก็ ็พูดง่ายๆคือไปบวชเลยอะว่างั้นนะถ้าเป็นอย่างนั้นน่าจะอนุโมทนาด้วยซ้ำนะธรรมาว่า เจ้าค่ะ แต่เพราะว่าเขาเห็นความจริงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีความยินดีในเนกขัมมะมีความยินดีในการที่จะหลีกออกอันนี้ก็น่าสนับสนุนกันเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งดีอ ัน นี้คือหมายความว่าถ้าเป็นจากความที่เขาเห็นตามที่เป็นจริงนะเห็นตามที่เป็นจริงคือมันเป็นได้2กรณีเนี่ยคือกรณีแรกที่เห็นตามที่เป็นจริงอันนี้ดีควรอนุโมทนาด้วยน ะ หรืออาจจะเป็นกรณีที่2ที่ว่าแบบหลงไปหลงไปในความสุขโอ้อยากได้อย่างนั้นอย่างอื่นจะไม่เอาแล้วละทิ้งหมดแล้วก็ไปยึดถือสิ่งนั้นอย่างเดียวเนี่ยไอ้ความยึดถือเนี่ยมันไม่ดีน ะ คือ2กรณีเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคือกรณีแรกคุณคลายความยึดถือในสิ่งใหญ่ส่วนใหญ่ๆได้คลายความยึดถือในเรื่องของการได้คลายความยึดถือจากเย่าเรือนได้คลายความยึดถือในเพื่อนได้เพราะอะไรคุณไปนั่งสมาธิมาโอ้โหฉันไม่ยึดถืออะไรแล้วฉันสบายใจแล้วฉันไม่เอาอะไรหรอกฉันหลีกออกเลยโอ้นี่ควรอนุโมทนากับเขาเพราะว่าเขาคลายความยึดถือเขาละตัณหาได้อันนี้ดีแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นเพราะว่าไปยึดถือในสมาธิเป็นเพราะว่าไปยึดถืออีกสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แบบหลงไปอาจจะหลงครูบาอาจารย์อาจจะหลงสถานที่อาจจะหลงอะไรก็ไม่รู้ทําให้สิ่งอื่นเนี่ยแบบวางหมดละทิ้งหมดไม่รับผิดชอบอะไรเลยแล้วก็ไปทางนั้นอย่างเดียวอันนี้ก็ต้องน่าเป็นห่วงเหมือนกัน เ พราะนั้นก็ไม่รู้ว่าที่ว่าเขาหลีกไปเนี่ยเป็นกรณีไหนมันก็ต้องดูเป็นกรณีไปละมีสองกรณีนี่แหละนะ เจ้าค่ะและถ้าหลีกไปในกรณีนี้คือเป็นผู้หญิงนะเจ้าค่ะถ้าหลีกไปโดยต้องการมุ่งว่าอยากจะไม่อยากเกิดอีกแล้วอยากจะบรรลุคือต้องการนิพพานชาตินี้เลยให้ได้อย่างนี้เจ้าค่ะ อ ันนี้นี่เป็นความคิดหรือการวางใจที่ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องคิดถูกอยู่คิดในการที่จะหลีกออกจากภพเป็นสัมมาทิฏฐิอยู ่ คิดในการที่จะหลีกออกจากกามอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิอยู ่เ รียกว่ากระบวนการที่คุณใช้นะพอมีสมาธิติแล้วก็ต้องทำกระบวนการให้มันถูกด้วยนะคืออย่างสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยเขาก็มีความคิดที่จะหลีกออกเหมือนกันแต่ว่าใช้กระบวนการไม่ถูกเช่นไปทรมานตัวเองบ้างอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกถ้าเราคิดจะหลีกออกเราก็ปฏิบัติตามมรรคแปดอันนี้ถึงจะถูก เจ้าค่ะ อืม ก็เราควรอนุโมทนาบุญด้วยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆในกรณีนั้นถ้าถูกต้องนะ เจ้าค่ะ เชิญปอน ท่านผู้ฟังคะเวลาในเช้าวันเสาร์ที่19ธันวาคมนี้ก็หมดลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็คือเราคงจะตอบปัญหาให้แต่คุณปณิดาเพียงท่านเดียวแต่ในวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าดิฉันจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วก็นำประเด็นปัญหาอื่นๆที่คิดว่าอาจจะสอดคล้องกับหรือว่าเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังท่านอื่นๆเนี่ยมากราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการของเราคือรายการธรรมารับอรุณกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกรวมทั้งท่านเจ้าอาวาสของทางวัดคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณช่วงของการสากัญชาค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ